Book 2 27 27 في الفندق الوصول In die hotel aankoms عندكم غرفة خالية؟ Het u 'n kamer vir my؟ لقد حجزت عندكم غرفة. Ek het 'n kamer bespreek. اسمي ميلر. My naam is Miller. أحتاج لغرفة سرير واحد. Ek benodig 'n enkel kamer. أحتاج لغرفة سريرين. Ek benodig 'n dubbelkamer. كم سعر الغرفة لليلة؟ Hoeveel kos 'n kamer per nag؟ أريد غرفة مع حمام بانيو. Ek wil graag 'n kamer met 'n bad hê. أريد غرفة مع حمام دوش. Ek wil graag 'n kamer met 'n stort hê. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Kan ek die kamer sien؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ Is daar 'n motorhuis hier؟ أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Is daar 'n kluis hier؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Is daar 'n faks hier؟ جيد، أنا أخذ الغرفة. Goed، ek vat die kamer. هنا المفاتيح. Hier is die sleutel. هنا أمتعتي. Hier is my bagasie. متى يكون الإفطار؟ Hoe laat is ontbyt؟ متى يكون الغداء؟ Hoe laat is middagete؟ متى يكون العشاء؟ Hoe laat is aandete؟